أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اور جمعے کے دن کے بارے میں آپ کی خدمت میں ایک اور گزارش بھی رکھنا چاہوں گا. اس دن سورة الکہف کی تلاوت کبھی نہ چھوڑا کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قرأ سورة الکہف فی یوم الجمعہ اضاء له ما بین الجمعتین. اس سورة الکہف جمعے کے دن پڑھ لیتا ہے, دو جمعوں کے درمیان اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں نور اور روشنی پیدا کر دیتے ہیں. سوچ میں نور روشنی, آپ کے مشورے میں روشنی, آپ کے کاروبار اور آپ کے معاملات میں روشنی ہوگی اگلے آٹھ دن اگر آپ سورة الکہف پڑھ لیتے. اور دوسری روایت, من قرأ سورة الکہف فی یوم الجمعہ غفر له ما بین الجمعتین. سورة الکہف پڑھنے کی وجہ سے بھی دو جمعوں کے درمیان گناہ جتنے ہیں اللہ معاف کر دیتے ہیں. اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں, من حفظ عشر آیات من سورة الکہف. اور تیسری روایت میں ہے, من اولها او فی آخرها. پہلی دس آیتیں یا آخری دس آیتیں جو یاد کر لیتا ہے, عصم من فتنة الدجال, اللہ رب العزت اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیں گے. تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آج مغرب سے پہلے اگر وقت نہیں مل سکا صبح تو سورة الکہف ضرور پڑھیے گا.